ब्रह्म सूत्र, इसमें द्वितीय सूत्र का विचार हो रहा है। द्वितीय सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। जन्मादि इसमें क्या समास कहा गया? बहुव्रीहि। ये तद्गुण अतद्गुण तद्गुण। तो यहाँ भी विचार चल रहा था, धर्म जैसे साध्य है, ये श्रुति से शास्त्र से जैसा ज्ञात तो होता है, उसमें विकल्प विधि निषेध विकल्प अपवाद ये सब संभव है। वस्तु विषय में किंतु इस प्रकार की नहीं हो पाएगा, वस्तु एवं न एवं इस प्रकार के विकल्प नहीं हो पाएगा। जहाँ विकल्प होता है कहते हैं वो पुरुष बुद्धि को अपेक्षा करके। पुरुष बुद्धि क्यों भिन्न भिन्न हो जाता है? कहते हैं पुरुष का जो दोष है प्रमाण इत्यादि में, प्रमाण प्रमाण प्रमाता इत्यादि में जो दोष होता है, तजन्य पुरुष बुद्धि में ये भिन्न भिन्न हो जाता है। तो विकल्प न, जहाँ वस्तु विषय में विकल्प होता है वो तो पुरुष बुद्धि अपेक्षा, न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम। वस्तु का जो याथात्म्य वो पुरुष बुद्धि के अनुसार परिवर्तन नहीं हो जाएगा, इसलिए वस्तु याथात्म्य ज्ञान पुरुष बुद्धि को अपेक्षा नहीं करता। किंतर ही वस्तुतंत्रम एव, वस्तु याथात्म्य ज्ञानम वस्तुतंत्रम। वस्तुतंत्रम समास कैसे कहेंगे? वस्तु याथात्म्य ज्ञानम वस्तुतंत्रम। तो वस्तु वस्तु तंत्र तंत्रो यस, वस्तु नपुंसक होता है। तो वस्तु तंत्रम यस, तंत्रम यस, तंत्रम भी नपुंसक और वस्तु भी नपुंसक। वस्तु तंत्रम यस्मिन, वस्तु याथात्म्य ज्ञान में तंत्रम अर्थात प्रधानम, वस्तु ही जिसमें प्रधान है। वस्तु याथात्म्य ज्ञान होने के लिए वस्तु ही प्रधान है। अच्छा टीका में, यदि वस्तु ज्ञान, यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि, ये पंक्ति हो गया था, अत्र दृष्टान्त मह, यहाँ से चलेंगे। तो मूल में कह दिया कि वस्तु याथात्म्य ज्ञान पुरुष बुद्धि को अपेक्षा नहीं करता, वस्तु को ही अपेक्षा करता है। इस विषय में दृष्टान्त देते हैं, अत्र दृष्टान्त मह। भाष्य में नहीं स्थाना वेकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो अन्य अन्य अन्यो वेति तत्व ज्ञानम भवति। स्थाणु एकस्मिन्, स्थाणु अगर एक है उसमें स्थाणुर्वा पुरुषो वा अन्यो वा, इसी प्रकार की सभी तत्व ज्ञान हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। मतलब वेति तत्व ज्ञानम भवति, तत्व ज्ञानम मतलब सर्वम ज्ञानम तत्व ज्ञानम इति न भवति। तत्र पुरुषो अन्यो वे इति मिथ्या ज्ञानम, पुरुष अथवा अन्य ये जो दोनों विकल्प दिया ये दोनों मिथ्या ज्ञानम। स्थाणु रेव इति तत्व ज्ञानम वस्तुतंत्रत्वात्, क्योंकि वहां पदार्थ सामने में पूर्ववस्थित पदार्थ है स्थाणु, इसलिए स्थाणु रेव इति यही तत्व ज्ञान है वस्तुतंत्रत्वात्। टीका में स्थाणुरेव इति अवधारणे सिद्धे सर्व सर्वे विकल्पा यथार्था न भवन्ति इत्यर्थः। स्थाणुरेव इस प्रकार के जब निश्चय हो जाता है तद भिन्न जितने सारे विकल्प होते हैं वो सब यथार्थ नहीं होंगे। तत्र यद वस्तु तंत्रम ज्ञानम तद यथार्थम, यद पुरुष तंत्रम तन्मिथ्या इति विभजते। जो वस्तुतंत्रम अर्थात वस्तु याथात्म्य मात्र को ग्रहण किया जो ज्ञान हो वही यथार्थ है, और जो पुरुषतंत्रम अर्थात पुरुष बुद्धि को आश्रय करके जो अन्य ज्ञान हो गए कहते वो मिथ्या। मूल में इसको दे दिया, तत्र पुरुषो अन्य वेति मिथ्या ज्ञान, ये पुरुष बुद्धि को अपेक्षा करके हुआ। तत्र अर्थात टीका में कहते हैं स्थाणु, सामने में पूर्ववस्थित पदार्थ स्थाणु है। स्थाणु उक्त न्यायम घटादो अतिदिशति, स्थाणु में जो कहा गया अर्थात तो जो वस्तु को आश्रय करता है जो ज्ञान वही यथार्थ है, बाकी सब जो है वो मिथ्या है। इसको घटादि में दिखाते हैं, घटादि अर्थ जो सिद्ध वस्तु। भाष्य में एवं वस्तु विषयाणाम, वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्रम, वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तु विषयाणाम ज्ञानानाम, जो वस्तु को विषय भूत वस्तु है ना, एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्र, जो भूत वस्तु, भूत अर्थात सिद्ध वस्तु, टीकाकार घटादि कह दिए, घटादि अर्थात सिद्ध वस्तु। त तद विषयाणाम बहुव्रीहि भूत वस्तु विषय ये सब ज्ञान, ऐसे जो ज्ञान होगा वो ज्ञान में प्रामाण्य कब होगा, कहते हैं जब वस्तु तंत्रम होगा। यहाँ भूत वस्तु ये तो नपुंसक हो गया, किंतु विषय ये पुंगलिंग है, विषय शब्द पुंगलिंग होता है, तो होने से यहाँ भूत वस्तु विषयो यस्य, भूत वस्तु यहाँ भिन्न लिंग होगा, क्योंकि भूत वस्तु यहाँ शब्द का पद का स्वभाव है नपुंसक लिंग, वो विशेष के अनुसार वो नियत लिंग ये होने से ये जो अनियत लिंग को होंगे वही विशेष के अनुसार उनका लिंग परिवर्तन हो सकता है, ये नहीं होगा। टीका में प्रकृतम आह, तभी वस्तु भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्य वस्तु तंत्रम, ये भूत वस्तु शब्द से टीकाकार कह दिया घटादि को लिया, क्योंकि ये दृष्टांत का विचार चल रहा था। अभी प्रकृतम अर्थात जो दार्ष्टान्तिकम उसके लिए कहते हैं भाष्य में, तत्र एवं सति ब्रह्म ज्ञानम अपि वस्तुतंत्रम एव, तो ब्रह्म ज्ञान भी वस्तुतंत्र होगा। क्यों? आप ऊपर में कह दिए कि भूत वस्तु विषय जो ज्ञान होगा वो वस्तुतंत्र होकर के प्रमाण होगा, तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो भी भूत वस्तु विषय है, विषयम, तो भूत वस्तु विषय जिसका है ब्रह्म ज्ञान भी भूत वस्तु विषय होने से वो भी वस्तुतंत्र होकर के प्रमाण होगा, तो वस्तुतंत्र होने से पुरुष बुद्धि तंत्र नहीं होगा। भाष्य में दिया तत्र एवं सति, एवं का अर्थ टीका में कहते हैं सिद्धे अर्थे ज्ञान प्रमात्वस्य वस्तुधीनत्वे सति, सिद्ध वस्तु में सिद्धे अर्थे, अर्थे अर्थात पदार्थ विषय, सिद्ध विषय में ज्ञान प्रमा होगा, तो ज्ञान में प्रमात्व आएगा। कब? कहते हैं ज्ञान में प्रमात्वम ये वस्तु अधीनत्व, वस्तु अधीन ये पुरुष बुद्धि अधीन नहीं है, तो सिद्ध वस्तु में ज्ञान जो होगा वो प्रमा होगा वस्तु अधीन होकर के, ऐसा स्थिति में ब्रह्म ज्ञानम अपि वस्तु जन्यम एव यथार्थम न पुरुष तंत्र, ब्रह्म ज्ञान भी वस्तुजन्य होकर के यथार्थ, क्यों यहाँ वस्तु भूत वस्तु है न पुरुषतंत्रम, हेतु दे दिया भूतार्थ विषयत्वात् स्थाणु ज्ञानवत्, ब्रह्म भी स्थाणु जैसा भूत अर्थ सिद्ध अर्थ विषय को होने से ये भी वस्तुतंत्र होकर के प्रमाण होगा। अतः साध्य अर्थे सर्वे विकल्पाः पुंतंत्राः न सिद्धे अर्थे इति वैलक्षण्यात् न धर्म साम्यं ब्रह्मण इति मननादि अपेक्षा सिद्धा इति भाव। साध्य अर्थे, साध्य कौन हो गया? धर्म। साध्य अर्थे धर्मे सर्वे विकल्प पुंतंत्रा, पुरुष तीन प्रकार के विकल्प दिया गया, दिखाया गया था, तो ये संभावना को लेकर के, इच्छा को लेकर के और व्यवस्था को लेकर व्यवस्थित, ये तीन प्रकार के विकल्प ये साध्य अर्थ में ही हो सकता है, न सिद्धे अर्थे, सिद्ध अर्थ ब्रह्म इसमें नहीं हो पाएगा। इति वैलक्षण्यात्, इसलिए ये कर्मकांड का जो जिज्ञास्य विषय है धर्म और ज्ञानकांड का जो जिज्ञास्य विषय है ब्रह्म, ये दोनों में परस्पर वैलक्षण्य रहने से न धर्म साम्यं ब्रह्मणः, ब्रह्म में धर्म साम्य नहीं है, तो इसलिए मननादि अपेक्षा सिद्धा। पूर्व पक्षी कहा था कि जैसे धर्म में मननादि अपेक्षा नहीं है वेदार्थ होने से, ब्रह्म भी वेदार्थ होने से वहां भी मननादि अपेक्षा नहीं रहेगा, तो सिद्धांत भी कहता है कि धर्म और ब्रह्म में साम्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों परस्पर विलक्षण है। अच्छा, अभी धर्म और ब्रह्म ये विलक्षण हो गए, अभी पूर्व पक्षी कहता है ननु तरी ब्रह्म प्रत्यक्षादि गोचरम धर्म विलक्षणत्वात् घटादिपत, धर्म ये प्रत्यक्ष गोचर होता है नहीं होता है, और ब्रह्म धर्म से विलक्षण हो गया, तो प्रत्यक्ष गोचर प्रत्यक्षादि अगोचर विलक्षण अर्थात ये ब्रह्म ये प्रत्यक्षादि गोचर हो जाएगा, ब्रह्म प्रत्यक्षादि गोचर क्यों धर्म विलक्षणत्वात् घटादिपत, ये भूत वस्तु सिद्ध वस्तु होने से, तो जैसे घट प्रत्यक्ष आदि गोचर होता है तो इसी प्रकार ब्रह्म भी प्रत्यक्ष आदि गोचर हो जाएगा, तो होने से तथा च जन्मादि सूत्रे जगत कारण अनुमानम विचार्यम। जन्मादि सूत्र अभी जो चल रहा है जन्माद्यशीयत, इसमें जगत कारण का निर्णय करने के लिए अनुमान का ही विचार करना चाहिए। क्यों? अनुमान ही भूत वस्तु विषय को होता है, जो साध्य वस्तु विषय को होता है धर्म वो केवल श्रुति ज्ञाप्य होता है, साध्य में श्रुति ज्ञाप्य, और जो सिद्ध वस्तु इसी में ही सब अन्य प्रमाण कार्य करेंगे। जो प्रत्यक्ष हो अनुमान हो ये सब सिद्ध वस्तु में ही, घट अगर है उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, पर्वत में अगर बनी है तो अनुमान ज्ञान होगा, ये सब सिद्ध पदार्थ में प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि होंगे। जो साध्य पदार्थ है धर्म वही श्रुति प्रमाण है। अब तक विचार हो गया है, पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि इसलिए जन्मादि सूत्र में जगत कारण का जो विचार किया जाएगा ये अनुमान से किया जाएगा, क्योंकि जगत कारण किसको कह रहा है सिद्धांति, वो सिद्ध वस्तु है, तो सिद्ध वस्तु होने से श्रुति सिद्ध वस्तु को नहीं कहेगा, श्रुति तो साध्य वस्तु को कहेगा, सिद्ध वस्तु को श्रुति अगर कहेगा अनुवादिका हो जाएगा। शब्द प्रमाण वो साध्य वस्तु को कहेगा, धर्म को कहेगा, जो कि प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है। जो सिद्ध वस्तु होगा प्रमाणांतर से ज्ञात हो जाएगा, जैसे घट, और ब्रह्म भी घट जैसा सिद्ध वस्तु हुआ, होने से प्रमाणांतर से ज्ञात होगा तो श्रुति का विषय नहीं बनेगा। श्रुति का विषय नहीं बनेगा तो प्रमाणांतर का ही विचार होना चाहिए। ये प्रूफ अभी पूर्व पक्षी, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जन्मादि सूत्र में अभी अनुमान का विचार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म का विचार, ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, भूत वस्तु है, भूत वस्तु सिद्ध वस्तु ये सब प्रमाणांतर से ग्रहण होंगे, जैसे घट, घट सिद्ध वस्तु, भूत वस्तु प्रमाणांतर चक्षु से ग्रहण हुआ, इसी प्रकार की ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु भूत वस्तु होने से प्रमाणांतर ग्रहण होगा, और जो साध्य वस्तु होगा वहां श्रुति मात्र प्रमाण होगा, क्योंकि धर्म साध्य है उसमें और कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति मात्र प्रमाण। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि जन्मादि सूत्र में अनुमान का ही विचार करना चाहिए, क्यों? सिद्ध अर्थे तस्य मानत्व, जो सिद्ध अर्थ भूत अर्थ उसमें अनुमान का अनुमान प्रमाण है, न श्रुति ही, श्रुति सिद्ध वस्तु में प्रमाण नहीं है। सिद्धार्थे तस्या अमानत्वेन, सिद्ध अर्थ में तस्या तस्या कस्या श्रुते है अमानत्वेन, श्रुति यहाँ सिद्ध अर्थ में मान नहीं है, क्योंकि सिद्ध अर्थ प्रमाणांतर से ज्ञात हो गया, प्रमाणांतर ज्ञात हो गया तो श्रुति अनुवादिका हो जाएगी तो प्रमाण नहीं होगा, तो श्रुति अमान हुआ। अमानत्वम द्विविधम, ये आज बृहदारण्यक उपनिषद का ये टिप्पणी में आया था, तो वहां बड़े महाराज जी कहते हैं कि अमानत्वम द्विविधम, आज विचार चल रहा था ना कि वाक्य ये ब्रह्म विषय में ये प्रमाण होगा, उपनिषद वाक्य ये प्रमाण है नहीं है, पूर्व पक्षी कहा कि ये प्रमाण नहीं होगा ये कह रहा था, तो वहां अमान अर्थात उपनिषद वाक्य अमान, अमान होने के लिए दो प्रयोजक है, एक है कि अगर प्रमा का उत्पन्न नहीं करवाएगा तब वो अमान माना जाएगा, प्रमा अनुत्पत्ति प्रयोजक प्रयोज्य अमानत्व, प्रमा अनुत्पत्ति होगा तो अमान हो जाएगा। दूसरा उत्पन्नाया अपि प्रमाया, अगर फल नहीं है तो भी उसको अमान कहा जाएगा, उससे प्रमा हुआ किंतु वो प्रमा का कोई फल नहीं है, प्रमा का अगर फल नहीं है तो वो भी वो वाक्य को प्रमा नहीं कहा जाएगा। वाक्य अर्थात जो भी प्रमाण है, प्रमाण से जो प्रमा हुआ, प्रमा का अगर फल नहीं रहेगा वो प्रमा को भी प्रमा नहीं कहा जाएगा, तो प्रमाण को भी प्रमाण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फल नहीं है। ये 510 पृष्ठा, आज तो 511 चल गया, 510 टिप्पणी 5 में ये बात वो कहेंगे बड़े मारे के, तो देख ले सकते हैं। अमानत्व, यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि अमानत्व अर्थात श्रुति में अमानत्व आया, तद विचार से निष्फलत्वात्, इसलिए श्रुति का विचार निष्फल, फिर किसका विचार करेंगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अनुमान, अनुमान का विचार करेंगे। ननु भाष्य में ननु भूत वस्तुत्वे, ननु का अर्थ पहले टीका में देख लीजिए, क क्यों अमानत्व कह दिया उसके लिए देते हैं। प्रमाणांतर विषयत्व एव प्राप्तम, अभी ये जो जन्मादि सूत्र में जो जगत कारण का विचार चलेगा ये भी प्रमाणांतर का विषय हो गया, तो ब्रह्म प्रमाणांतर विषय हो जाने से प्रमाणांतर विषयत्व एव प्राप्तम होने से कृत्वा कृत्वा अर्थात मनसि निधाय स्वीकृत्य प्रमाणांतरस्य एव विचार प्राप्तौ इति शेष। पूर्व पक्षी जो कहा कि प्रमाणांतर अनुमान विचार करेंगे, श्रुति वाक्य का विचार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो जगत कारण का निर्णय होता है वो प्रमाणांतर का विषय है, क्योंकि जगत कारण ब्रह्म है, भूत वस्तु है, प्रमाणांतर विषय। भाष्य में ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्व एव इति, ब्रह्म भूत वस्तु होने से प्रमाणांतर का विषय हो गया, होने से इति इति अर्थात अतः, इसलिए वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्ता, वेदांत वाक्य का विचार ये व्यर्थ है। टीका में अत्र पूर्व पक्षी प्रष्टव्य, ये पूर्व पक्षी कहा वेदांत वाक्य विचार व्यर्थ है। पूर्व पक्षी प्रष्टव्य किं यत कार्यं तद ब्रह्मजम इति अनुमानम ब्रह्म साधकम, आप अभी ब्रह्म का सिद्धि करने के लिए ये सूत्र अनुमान को कह रहा है, कौन सा अनुमान दिखा रहा है पूर्व पक्षी, मतलब सिद्धांती कह रहा है आप कौन सा अनुमान को कहना चाहते हैं। किं यत कार्यम तद ब्रह्मजम, व्यक्ति बता देते हैं, तो होने से जगत भी कार्य है इसलिए वो भी ब्रह्मज होगा, अर्थात आपका अनुमान वाक्य हो जाएगा जगत ब्रह्मजम, क्यों कार्यत्व यत कार्यम तद ब्रह्मजम इति अनुमानम, ये ब्रह्म साधकम होगा, किंबा यत कार्यम तद सकारण, द अनुमान यह हो जाएगा जगत सकारणम कार्यत्व। तो नाद्य प्रथम अर्थात जगत ब्रह्मजम कार्यत्वात्, ये प्रथम अनुमान ये नहीं है, व्याप्ति असिद्धेर, आपका वहां व्याप्ति हो रहा है यत कार्यम तद ब्रह्मजम, ऐसे व्याप्ति नहीं है। भाष्य में न इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहणात्, ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं होने से संबंध अर्थात व्याप्ति व्याप्ति का ग्रहण नहीं हुआ है। टीका में दे दिया ब्रह्मण इंद्रिय अग्राह्यत्वात् प्रत्यक्षेण व्याप्ति ग्रह अयोगात् न प्रमाणांतर विषयत्वम् इत्यर्थ। तो आपका व्याप्ति होता है यद कार्यम तद ब्रह्मजम, तो ब्रह्म प्रमाणांतर प्रमाण से ग्रहण प्रमाणांतर से ग्रहण नहीं होगा, तो इंद्रिय अग्राह्य हो गया, इंद्रिय अग्राह्य होने से व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ, प्रत्यक्षेण व्याप्ति ग्रह अयोगात्, इसलिए न प्रमाणांतर विषयत्व, प्रमाणांतर अर्थात अनुमान विषय नहीं बनेगा। अच्छा पूर्व पक्षी कहेगा कि इंद्रिय अग्राह्यत्व कुत, ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्यत्व कैसे हुआ इत्यतः। भाष्य में स्वभावतो विषय विषयाणि इंद्रियाणि न ब्रह्म विषयाणि, इंद्रियाणि स्वभावतो विषय विषयाणि, कैसे समास कहेंगे इसमें, ये शाम इंद्रियाणाम, तो विषयो विषयो ये शाम, तो ये इंद्रिय जो होते हैं वो स्वभावत विषय विषय को होते हैं, विषय को ही विषय करते हैं, न ब्रह्म विषयाणी, तो ब्रह्म को विषय नहीं करते हैं। टीका में इसके लिए प्रमाण देते हैं परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मा कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन। परांची खानी, खानी अर्थात इंद्रियाणी, परांची परांची अर्थात ये परम अंचितुम शीलम ये शाम ते परांची, स्वयंभू स्वयंभू परमेश्वर परमात्मा, व्यतीर्णत ये त्रिदहिंसायाम, स्वयंभू ये इंद्रियों को बहिर्मुखी करा करके हिंसा कर दिया, तस्मात परांग पश्यति न अंतरात्मन आगे वाक्य है, इसलिए इंद्रिय बाहर विषय को ही देखते हैं। आगे है कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्ष्यत, कोई धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्ष्यत, ऐक्ष्यत अर्थात ये लंग का रूप है किंतु लट में लेना है ऐक्ष्यति, कोई धीर देखता है कब आवृत चक्षु, जब इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, क्यों निग्रह करेगा अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व को इच्छा करता हुआ, कठोपनिषद का मंत्र है। इति श्रुते है ब्रह्मणो रूपादि हीनत्वाच्च। इंद्रिय बाहर चलने वाले हैं तो इसलिए ब्रह्म को अनुभव नहीं कर पाएंगे, विषय नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज भी, इंद्रिय विषय करने के लिए उसमें जो धर्म होना चाहिए रूप आदि वो भी नहीं है, तो नहीं होने से इंद्रियों का सामर्थ्य भी नहीं है। इत्यर्थ इंद्रिय अग्राह्यत्व भी व्याप्ति ग्रह किंग न स्यात्। पूर्व पक्षी का दूसरा शंका है, इंद्रिय ग्राह्य न हो फिर भी व्याप्ति ग्रहण हो जाए। व्याप्ति यहाँ क्या चाहिए था, यत कार्यम तद ब्रह्मजम, ये व्याप्ति ग्रहण क्यों नहीं होगा। भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, सति ही इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम इति गृह्येत। सति ही इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मण, ब्रह्मण षष्ठी है इंद्रिय विषयत्व, षष्ठी हटा देंगे तो ब्रह्म इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय विषय ब्रह्म अगर होगा तभी इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम इति गृह्येत। इदम इदम जो जगत ब्रह्मणा संबद्धम, संबद्धम शब्द का अर्थ है कृतम, आगे दिया है एक प्रति कार्य मात्रम इति टीका में, अभी जहां पाठ चलता है आगे प्रतीक है ना कार्य मात्रम, उसके आगे दिया है संबद्धम कृतम दिया है ना वहां, तो ये संबद्धम को यहाँ ये प्रतीक सती ही के आगे देना चाहिए था, क्योंकि संबद्धम शब्द यहाँ पहले आ गया, आगे फिर संबद्ध है उसके लिए देते हैं, किंतु जहाँ प्रथम बार शब्द आएगा वहां देना ठीक था, किंतु ठीक है ठीक है, अगर जैसे कहते हैं स्वतंत्र। इदम ब्रह्मणा कृतम कार्यम, ये ब्रह्म के द्वारा ये कार्य किया गया है इति गृह्येत, अगर ब्रह्म इंद्रिय विषय हो जाता है तो ये कार्य ब्रह्म के द्वारा किया गया ऐसे ग्रहण हो जाता। आगे टीका में तो नास्ति इति शेष, इदम ब्रह्मणा कृतम कार्यम इति गृह्येत आगे जोड़ लेंगे किंतु तो नास्ति वो नहीं है, अर्थात ग्रहण नहीं होता है। इदम कार्यम ब्रह्मजम इति व्याप्ति प्रत्यक्षम ब्रह्मणो अतीन्द्रियत्वात् न संभवति इत्यर्थः। जो इदम ब्रह्मणा संबंधम कार्यम इति गृह्येत तो नास्ति, इस वाक्य का अर्थ कहते हैं इदम कार्यम जो भी घटपट हो समग्र जगत ब्रह्मजम इति व्याप्ति प्रत्यक्षम ब्रह्मणो अतीन्द्रियत्वात् न संभवति, साध्य कोटि में जो ब्रह्मजम है तो ये ग्रहण नहीं होगा। और द्वितीय कारण सिद्धौ अपि कारणस्य ब्रह्मत्वं श्रुतिं विना ज्ञातुं अशक्यम्। द्वितीय अर्थात जो द्वितीय अनुमान दिया था, द्वितीय अनुमान के लिए व्याप्ति दिया था यत् कार्यम तत् सकारणम्, तो इस अनुमान के द्वारा जगत कार्य होने से इसका कोई कारण रहेगा ये तो हो जाएगा। कारण सिद्धौ अपि कारणस्य ब्रह्मत्वं ये कैसे सिद्ध होगा, तो इसलिए कहते हैं कारणस्य ब्रह्मत्वं श्रुतिं विना ज्ञातुं अशक्यं, ये संभव नहीं होगा। इसलिए केवल अनुमान से ब्रह्म जगत कारण ऐसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। भाष्य में कार्य मात्रम एव तु गृह्यमानम् किं ब्रह्मणा संबद्धम् किं अन्येन केनचित् वा संबद्धम् इति न शक्यं निश्चेतुम्। कार्य मात्र को जब जानेगा, कोई भी कार्य को देखेगा, ये कार्य किम ब्रह्मणा संबद्धम, संबद्धम का अर्थ यहाँ कहते हैं संबद्धम कृतम, तो ब्रह्म के द्वारा ये किया गया किम अन्येन केनचित् वा संबद्ध संबद्धम अथवा अन्य किसी के द्वारा ये बनाया गया किया गया इति न शक्यम निश्चेतुम। ये संबद्धम का अर्थ कृतम जो टीका में दिया, संबद्धम कृतम टीका में, इसके आगे कमा दिया नहीं, अच्छा ये संबद्धम कृतम के आगे कमा देना है, क्योंकि जो भाष्य में ना संबद्धम शब्द इसका अर्थ कह दिया संबद्धम कृतम, यस्मात आगे के साथ अन्वय आगे तस्मात है, तो इसलिए संबद्धम कृतम मतलब जो भाष्य शब्द का अर्थ कह दिया करे। आगे टीका में कहते हैं यस्मात श्रुतिम अंतरेण जगत कारणम ब्रह्म निश्चय अलाभस तस्मात तलाभाय श्रुतिरेव प्राधान्येन विचारणीया। अनुमानम तु उपादानत्वादि सामान्य द्वारा मृदादिवत ब्रह्मणः स्व कार्यात्मकत्वादि श्रौतार्थ संभावनार्थं गुणतया विचार्यम् इति उपसंहरति। यस्मात् क्योंकि श्रुति के बिना जगत कारणम ब्रह्म इस प्रकार की निश्चय अलाभ निश्चय नहीं होगा नहीं होने से तस्मात् इसलिए तल्लाभाय तल्लाभाय अर्थात निश्चय लाभाय क्या निश्चय करेंगे जगत कारणम ब्रह्म इसका लाभ के लिए श्रुतिर एव प्राधान्येन विचारणीय श्रुति ही विचार करना पड़ेगा क्योंकि अनुमान से नहीं होगा तो फिर श्रुति ही विचार करेंगे तो फिर अनुमान का यहाँ आवश्यकता नहीं है कहते अनुमानं तु उपादानत्वादि सामान्य द्वारा अनुमान उपादानत्वादि आदि कहने से ब्रह्म उपादान भी है निमित्त कारण भी है ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है ये सबको सिद्ध करने के लिए सामान्य आदि द्वारा मृदादिवत ब्रह्मण स्व कार्यात्मकत्वादि श्रोतार्थ संभावनार्थम जैसे मिट्टी घट का उपादान बनता है इसी प्रकार की ब्रह्म स्व कार्यात्मक अर्थात जो घट है वो मृद रूप ही है इसी प्रकार की जो सब कार्य होते हैं वो कारण रूप ही है तो स्व कार्यात्मक ये सब श्रोतार्थ श्रोतार्थ अर्थात श्रुति का जो अर्थ श्रुति में ये सब दृष्टांत दिया गया छांदोग्य में वाचारंभण विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम ये जो श्रुति में जो बात कहा गया है वो हो गया श्रोतार्थ तो श्रुतौ भव इति श्रौत श्रौतश्च असौ अर्थश्च इति श्रोतार्थ ये श्रोतार्थ के विषय में जब संशय इत्यादि होता है उसका निराकरण करने के लिए ये अनुमान संशय कैसे हो जाएगा श्रुति कहती है कि जैसे मृद घटादि का ये कारण हुआ तो वहां संशय होगा मृद घटादि का उपादान कारण है तो ब्रह्म इसी प्रकार की जगत का उपादान कारण होगा निमित्त कारण नहीं होगा इस प्रकार के संशय हो सकता है अथवा ये जो ब्रह्म जगत को बनाने वाले आप कहते हैं ये सर्वज्ञ है नहीं है इस विषय को ये सब जो संशय होगा वो संशय का निराकरण करके श्रुति अर्थ को निश्चय करवाने के लिए श्रौत अर्थ का संभावना संभावना अर्थात श्रौति श्रुति जो अर्थ कह दिया उसमें संशय विपर्य होगा तो उसका संभावना नहीं रहेगा फिर तो संशय विपर्य निराकरण करके संभावनार्थम गुणतया विचार्यम गुण अर्थात गौण गौण अर्थात सहकारी ये अनुमान सहकारितया विचार करना है श्रुति जो बात कहती है उसे तो ये प्रमाण संशय दूर होता है किंतु आगे प्रमेय संशय होता है जो बात श्रुति कह दी ये ठीक है नहीं है ये प्रमेय संशय को दूर करने के लिए तर्क की आवश्यकता है मनन वही हो गया ये अनुमान आदि तो इसलिए अनुमान आदि का विचार करना चाहिए ये मननात्मक है तस्मात् भाष्य में तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमानो उपन्यासार्थम किं तरी वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम इसलिए जो जन्मादि सूत्र है ये अनुमान नहीं कह रहा है पूर्व पक्षी कहा था ये अनुमान कह रहा है सिद्धांति कहता है कि ये वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम वेदांत वाक्य का ही यहाँ विचार किया जाता है तो वेदांत वाक्य का ही विचार होने पर निर्णय होने पर पूर्व पक्षी पूछता है टीका में एतत् सूत्रस्य विषय वाक्यम पृच्छति अगर यह वेदांत वाक्य का ही विचार किया जाता है इसका विषय वाक्य क्या है भाष्य में किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यत सूत्रेण यह लीलक्ष्ययिषितम् लक्ष्ययितुमिष्टम् वेदांत वाक्य कौन सा है जो सूत्र जिसको यहाँ अर्थात विचार के लिए ग्रहण करता है टीका में यह ब्रह्मणि लक्षणार्थत्वेन विचारयितुम इष्टम वाक्यम किम ये भाष्य वाक्य अर्थात लीलक्षयिषितम ये वाक्य का अर्थ हो गया ब्रह्म में लक्षण कहने के लिए आप अभी वेदांत वाक्य का विचार करते हैं वो विचार करने के जो वाक्य लिए हैं वो वाक्य कौन सा है क्योंकि ब्रह्म का लक्षण कहना है क्योंकि पूर्व सूत्र में आप कहें अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा तो जो ब्रह्म का आप जिज्ञासा विचार करेंगे वो ब्रह्म का लक्षण जानना चाहिए अत्र ही प्रथम सूत्रे विशिष्टाधिकारिणो ब्रह्म विचारम प्रतिज्ञाय ब्रह्म ज्ञातु कामस्य द्वितीय सूत्रे लक्षणम् उच्यते प्रथम सूत्र में विशिष्ट अधिकारीण ब्रह्म विचारम प्रतिज्ञा अथ शब्द से अधिकारी निर्णय किया गया, तो विशिष्ट अधिकारी ये ब्रह्म विचार के लिए योग्य है। विशिष्ट अधिकारी अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न ऐसे प्रतिज्ञा करके अभी ब्रह्म ज्ञातु काम ज्ञातु तुमन हुआ, तुमन का मकार पर में तुम काम मनसोरपि तुमन का मकार लोप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञातुम ये जानने के लिए जो इच्छा करता है उसका द्वितीय सूत्रे लक्षणम उच्यते, अभी जो विचार चला है इसमें लक्षण कहा जाता है। तथैव श्रुतौ अपि मुमुक्षोर ब्रह्म ज्ञातु कामस्य, श्रुतौ अपि मुमुक्षोर ब्रह्म ज्ञातु कामस्य जगत कारणतो उपलक्षण अनुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति श्रौतार्थ क्रम अनुसारित्वं सूत्रस्य दर्शयितुं स्वोपक्रमं वाक्यं पठति। श्रुति में श्रुति किस लिए है, कहते मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए। तभी मुमुक्षुर ब्रह्म ज्ञातु कामस्य, श्रुति जगत कारण का कथन करते हैं करती है, तो जगत कारण ब्रह्म है उसका कथन करके श्रुति का भी वही अर्थात प्रयोजन है कि मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान कराएगा। तो जगत कारणत्व उपलक्षण अनुवादेन, जगत कारण जो ब्रह्म है ब्रह्म का उपलक्षण का अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लक्षण विचार किया जाता है तैतरीय उपनिषद का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसके द्वारा ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण कहा जाता है, ये स्वरूप नहीं है। तो जो तटस्थ लक्षण होगा वो उपलक्षण है, वो स्वरूप नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जगत कारण तो उपलक्षण, उपलक्षण अर्थात सर्वदा विद्यमान नहीं रहेगा, काकव देवदत्तस्य गृहम, काक सर्वदा नहीं रहता। इसी प्रकार ब्रह्म क्या जगत का सर्वदा ये उत्पन्न ही उत्पत्ति ही करता है, जब स्थिति समय अथवा प्रलय समय आता है उस समय में ब्रह्म में जगत ये जनकत्व रहेगा नहीं रहेगा। तो जिस समय में स्थिति है अथवा प्रलय है ब्रह्म में जगत जनकत्व नहीं है, और आप ब्रह्म का लक्षण कहेंगे जगत जनक ब्रह्म, तो कैसे घटेगा। इसलिए कहते हैं उपलक्षण कभी रहता है, उपलक्षण होगा जो कभी रहेगा। तो ये जो जगत जनकत्व है ये ब्रह्म का इस प्रकार की उपलक्षण है, जगत कारणत्व ये ब्रह्म का उपलक्षण है, और इसका अनुवाद करके ब्रह्म ज्ञाप्यते। लक्षण ब्रह्म को करता है ना, ब्रह्म को कहता है ब्रह्म ज्ञात कामस्य लक्षण उचित ना, ना ब्रह्म ज्ञातु कामस्य ब्रह्म ज्ञाप्यते, अर्थात ब्रह्म ज्ञातु काम के यहाँ षष्ठी अर्थात वो कर्म षष्ठी, क्योंकि वही उसी को ही ज्ञान होगा। तो कामस्य हाँ मुमुक्षु का विशेषण है, मुमुक्षु और ब्रह्म ज्ञातु कामस्य, किंतु इसका षष्ठी ब्रह्म ज्ञाप्यते मतलब वास्तविक यहाँ चतुर्थी है मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षुर ब्रह्म ज्ञाप्यते ज्ञान का, अच्छा ये कर्ता है ज्ञाप्यते ज्ञाप्यते ज्ञान धातु का यहाँ कर्ता होगा मुमुक्षु, ज्ञान किसको होगा। नहीं तो ब्रह्म ज्ञात कामस्य ब्रह्म विचारम प्रतिज्ञा, वो तो विशिष्ट अधिकारीण प्रतिज्ञा दे दिया, वो तो आगे तथैव श्रुतौ अपि ब्रह्म ज्ञाप्यते ब्रह्म ज्ञातु कामस्य ब्रह्म ज्ञाप्यते, तो ब्रह्म ज्ञातु कामस्य कर्तरी सृष्टि हो जाएगा, वो कर्ता होगा ज्ञान धातु का, वो कर्ता होगा ना, कर्ता होने से ये ब्रह्म ज्ञातु कामस्य ब्रह्म ज्ञाप्यते, बीच में दे दिया केन उपाय न ज्ञाप्यते, ब्रह्म ज्ञातु काम जो है उसके लिए ब्रह्म का ज्ञापन करवाया जाता है, इस प्रकार हो गया। और कैसे करता है, कहते जगत कारण तो उपलक्षण अनुवादेन, अच्छा ये अनुवादेन अनुवाद जगत कारण का यहाँ अनुवाद करके, इति श्रौत अर्थ क्रम अनुसारित्वम सूत्रस्य दर्शयितुम, श्रौत में श्रुति में जो अर्थ क्रम है सूत्र में भी उसी प्रकार की क्रम है, इसको यहाँ दिखाते हैं। वाक्यम पठती, श्रुति वाक्य को भगवान भाष्यकार पढ़ करके दिखाते हैं कि श्रुति में जैसा क्रम है सूत्र में भी ऐसा ही क्रम है। कैसे श्रुति में क्रम है उसको कहते हैं, भृगुर वही वारुणी ही वरुणम पितरम उपससार। यहाँ उपससार कह करके श्री गत्यर्थक धातु है, उपपूर्वक जो श्री धातु व्यवहार होगा अर्थात उपगमन अर्थात शिष्यत्व समर्पण होना, तो अर्थात अभी ये भृगु में ये शिष्यत्व अधिकारित्व है, उपससार शब्द के द्वारा ये दिखा रहे हैं अर्थात भृगु में ये शिष्यत्व अधिकारित्व है। तो इसी के आधार पर सूत्र भी प्रथम सूत्र आ गया अथ, अथ कह करके विशिष्ट अधिकारी का पहले कथन किए। तो क्यों कहते हैं कि श्रुति में इसी प्रकार है, भृगु जो कि पितरम उपससार, उपससार अर्थात साधन चतुष्ट संपन्न होकर के जा करके कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मेति, उपक्रम करके आगे कहते हैं यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते। तो पहले वो जन्म का बात कह दिए, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, इसलिए जो द्वितीय सूत्र आया वो भी कहता है जन्माद्यस्य यत। तो जैसे श्रुति में क्रम है ऐसे सूत्र का क्रम भी ऐसे ही है। तो जन्माद्यस्य यतः, तो यतः कहने से वहां तो तहसील कर दिया गया, तो वहां वचन पता नहीं चलेगा। तो जिससे ये भूतानी जायन्ते वो भी एक है अनेक है वो तो निश्चय नहीं हुआ आगे, इसलिए द्वितीय शब्द का द्वितीय वाक्य देते हैं ये न जातानी जीवन्ते, यहाँ भी वचन निश्चय हो गया। तो अर्थात एक है अर्थात जिससे जगत उत्पन्न होता है वो एक है, ये निर्णय हुआ। अत यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, यहाँ भी वचन का निर्णय नहीं हो रहा है तो इसलिए बीच में ये न कह करके वचन का निर्णय कर दिया। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, तो यहाँ तक ये उपक्रम वाक्य हो गया। ठीक है, मैं अधिही, अधिही का अर्थ स्मारय, स्मारय का अर्थ उपदिश इत्यर्थ, उपदेश करिए स्मारय लोट का। अत्र येन इति एकत्वं विवक्षितं नानात्वे ब्रह्मत्व विधान अयोगात्, येन शब्द कह करके श्रुति ब्रह्म में मतलब जगत कारण में एकत्व का कथन कर रहा है। नानात्व होगा तो ब्रह्मत्व विधान अयोगात्, जो नाना हो जाएगा तो फिर वो ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि एकम एव अद्वितीयम, नाना हो जाने से ब्रह्म नहीं होगा। यद जगत कारणम तद एकम इति अवान्तर वाक्यम, क्योंकि श्रुति का मुख्य तात्पर्य है ऐक्य कथन करने का, जगत जन्म कहना ये श्रुति का मुख्य तात्पर्य नहीं है, ये तो अवान्तर अवान्तर तात्पर्य। जगत जन्म कह करके जो जगत का कारण है वो ब्रह्म है आगे ऐसे कथन करने के लिए, इसलिए पहले तो कह दिया ये तो वह हिमानी भूतानी जायन्ते, आगे कहते हैं तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो ये जो तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व ये तद ब्रह्म कहने से ये श्रुति का मुख्य तात्पर्य हुआ, और जो बीच में कारणवाद कहा ये अवान्तर तात्पर्य हुआ। जगत कारणम तद एकम इति अवान्तर वाक्यम, और मुख्य वाक्य कहते हैं यद एकम कारणम, ये हो गया अवान्तर वाक्य। तद ब्रह्म ये पूरा वाक्य मिलने से ये हो गया मुख्य तात्पर्य। तो ये हो गया यद एकम कारणम तद ब्रह्म, अथवा यद कारणम तद एकम, ये दोनों थोड़ा अंत दिया, यद एकम तद कारणम, कहते हैं यद कारणम तद एकम, ये दोनों ही अवान्तर वाक्य। आगे जो ब्रह्म इसके साथ समान करते हैं ये हो गया मुख्य तात्पर्य मुख्य वाक्य। ब्रह्म इति वा महावाक्यम इति भेद, ये दोनों जो पूर्ण विराम के आगे दिया यद एकम कारणम तद ब्रह्म इति वा यत कारणम तद एकम ब्रह्म इति वा, ये दोनों महावाक्य हो जाएंगे, और पूर्व में यत कारणम तद एकम ये अवान्तर वाक्य इति भेद। इसलिए जो भृगु रीति प्रतीक दिया है ना उसका ऊपर पंक्ति दिया था जगत कारण तो उपलक्षण अनुवादे न, तो जगत कारण का अनुवाद किया है कहते हैं श्रुति। अनुवाद करने का यहाँ तात्पर्य है कि वो श्रुति का मुख्य तात्पर्य नहीं है, वो तो अवान्तर तात्पर्य, जगत कारण तो कथन करना है श्रुति का अवांतर तात्पर्य। अवांतर तात्पर्य होने से उसको अनुवाद बोल करके कह दिया गया, तो वास्तविक वो अनुवाद नहीं है क्योंकि वो तो ये कथन करता है अर्थात तो जो भूतार्थवाद का कथन करता है, तो किंतु अवांतर तात्पर्य होने से अनुवाद कहा गया। श्रुति का मुख्य तात्पर्य तो ब्रह्म को कहने के लिए। अच्छा इति भेद, तो ये हो गया ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण हुआ। किम तरी स्वरूप लक्षणम इति आशंक्य वाक्य शेषात निर्णितो यतः शब्दार्थ सत्य ज्ञान आनंद इति आह। स्वरूप लक्षण कहने के लिए वाक्य शेषात निर्णित भृगुवल्ली का ये तो प्रथम मंत्र में है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उसी का जब भृगु फिर एक एक करके कोश का अतिक्रम करेगा अंतिम में जाकर के कहते हैं तस्य भाष्य में तस्य च निर्णय वाक्यम आनंदाद ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम्विशन्ति। तो ये हो गया उसका निर्णय वाक्य। तो वो जो आनंद है वो कौन सा आनंद है, कहेंगे जो ब्रह्मानंद बली तैतरी उपनिषद में तीन बली है, पहले शिक्षा बली, आगे ब्रह्मानंद बली, आगे भृगु बली। तो ये जो ब्रह्मानंद बली का प्रथम मंत्र में कहते हैं ब्रह्मवित आपनोति परम, आगे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वहां जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये बात कहा गया था उसी को आगे अंतिम में फिर आनंदादि एव खलु इमानि भूतानि भृगु बली का अंतिम में इसको निर्णय करते हैं। तथा पूरा उपनिषद का तात्पर्य इसी में है। टीका में किं तरहि स्वरूप लक्षणमिति आशंक्य वाक्य शेषात निर्णितो यतः शब्दार्थ, यतः शब्दार्थ अर्थात जो यतो वा इमानि भूतानि में यतः शब्द आया, ये शब्द का क्या तात्पर्य है वो वाक्य शेष से निर्णय हुआ। वाक्य शेष अर्थात भृगुवल्ली का अंतिम में आनंदादि एव खलु भूतानि कहा, तो वहां वाक्य शेष में सत्य ज्ञान कह दिया। यहाँ वाक्य शेष में सत्य ज्ञान नहीं, यहाँ तो आनंद है। सत्य ज्ञान जो ब्रह्मानंद बलि में प्रथम मंत्र में था, ब्रह्मवित आपनोति परम, वहां जो सत्य ज्ञानम, वहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का था। सत्य ज्ञान आनंद इतिहास, वास्तविक ये आनंद और अनंत ये दोनों यद्यपि वाचिक अर्थ समान नहीं है, तो आनंद का अभिव्यंजक होता है अनंतत्व, परिच्छेद रहेगा तो आनंद का अनुभव नहीं होगा, परिच्छेद भान नहीं है तो आनंद का अनुभव हो जाएगा, तो इसलिए अनंत आर्थिक आनंद को कह देगा। शाब्दिक अर्थात दोनों का वाच्य अर्थ समान नहीं है किंतु लक्ष्य अर्थ एक ही है, इसलिए कहीं सत्य ज्ञानम आनंद सच्चिद आनंद कह देते हैं, कहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस प्रकार के लक्षण। भाष्य में तस्य च निर्णय वाक्यम आनंदाधिव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम्विशन्ति इति। आगे टीका में यह सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यस्य ज्ञानमयं तपः, आगे दे दिए तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते, वहां संख्या दे दिए मुंडक एक एक न दस दस। अच्छा वो जो सौनको व महाशाल वो जाता है पहले अथर्वा के पास, वहां दो मंत्र कोई एक कह देते हैं कोई दो कह देते हैं, तो वहां होने से दो हो गया। तो एक ही मंत्र है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, उसका तप क्या है कहते हैं ज्ञान, ज्ञान अर्थात ईक्षण, तो तद ईक्षत तो कहते हैं वही अर्थात वही उसका ज्ञान ही उसका तप है। तप अर्थात वहां तप आलोचने धातु, तप संतापे नहीं, तप आलोचन धातु। तस्मात यह सर्वज्ञ सर्वविद तस्मात एतद् ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ वहां कार्य ब्रह्म, और नाम, नाम अर्थात शब्द, रूपम, रूपम अर्थात अर्थ, अन्नम, अन्नम अर्थात विराट, तो ये ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ और अन्न हो गया विराट, ये सब उसी से ही उत्पन्न होते हैं, और नाम रूप इसके द्वारा जगत व्याकरण हो गया। आगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातुः परायण, इस प्रकार की बृहदारण्यक 3-9-7 ये मंत्र संख्या है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का लक्षण कहते हैं इत्यादि। शाखांतरीय वाक्यान्यपि अस्य विषय। यहाँ तो तैतरीय उपनिषद का वाक्य दिखा दे, यतो वा इमानि भूतानि आनंदादि एव खलु इमानि भूतानि कह करके, जो अन्य शाखा में है मुंडक, मुंडक शाखा अथर्ववेद, और ये बृहदारण्यक, ये वाजसनेय शाखा, ये यजुर्वेद, अन्य वेद अन्य शाखा में होने वाले वाक्य भी इसी सूत्र का ही विषय हो जाएंगे। भाष्य में अन्यानि अपि एवं जातीयकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणि उदाहर्तव्यानि। अन्यानि अपि वाक्यानि, वाक्यानि एवं जातीयकानि, एवं जातीय अर्थात समान जाति वाले क्या कहते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। नित्य शुद्ध तो नित्य, नित्य अर्थात परिच्छेद नहीं है, और आगे शुद्ध, शुद्ध अर्थात दोष हो जाता है अविद्या आने से, अविद्या आदि दोष होने से फिर अशुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध का अर्थ अविद्या आदि दोष रहित। बुद्ध, बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप, आगे दे दिया मुक्त, मुक्त अर्थात बद्धावस्थायाम अपि स्वतः मुक्त इसको कहते हैं, ये पहले आया था इसका अर्थ सब दिए थे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो स्वभाव और सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणी, सर्वज्ञ का सर्वज्ञ स्वरूप, सर्वज्ञ रूप, सर्वज्ञ है वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वही सर्वज्ञ अर्थात माया विशिष्ट होने से सर्वज्ञ हो गया, यही कारण है। इस प्रकार की कारणों को विषय करने वाले जो अन्य वाक्य भी होते हैं, अन्य शाखा में होने वाले, वो भी सब इसी सूत्र का विषयत्वेन उदाहर्तव्यानि, वो भी सूत्र का विषय है, विचार वाक्य है। टीका में एवं जातीयकत्वम एव आह, एवं जातीयक इस वाक्य कौन है, कहते हैं जहां ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा गया, तद एवं सर्वासु शाखासु लक्षण द्वय वाक्यानि जिज्ञासे ब्रह्मणि समन्विता तद धिया मुक्तिर इति सिद्धम। सभी शाखा में एक एक उपनिषद रहेगा, प्रत्येक शाखा में, तो अभी कहते हैं कि सर्वासु शाखासु लक्षण द्वय वाक्यानि, लक्षण दो प्रकार के लक्षण हो गया, एक तटस्थ एक स्वरूप लक्षण, ये दोनों प्रकार के वाक्यानि, जिज्ञास्य जो ब्रह्म, तो जिज्ञास्य ब्रह्मणी समन्वितानि, उसमें समन्वय करना है, समन्वय करना है अर्थात तात्पर्य विषय भूतत्वेन ये वाक्य ब्रह्म को ही कहते हैं, वही उनका समन्वय, वाक्य का समन्वय अर्थ में, यह अर्थ हो गया जिज्ञास्य ब्रह्म, उसमें समन्वय अर्थात तात्पर्य रूप से उसको कहते हैं, जैसा यहाँ जगत जन्म को कह दिया, उसको मुख्य तात्पर्य रूप से नहीं कर रहे हैं, वो अवान्तर तात्पर्य रूप से कर रहे हैं। तद धिया, वो ब्रह्म का धिया, धिया तृतीय, तो अर्थात ब्रह्म ज्ञान से मुक्तिर इति सिद्धम, जो ब्रह्म ये तात्पर्य रूप से सभी शाखा में कहा गया लक्षण दोनों के द्वारा, उसी से मुक्ति, उसका ज्ञान होने से। तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण का लक्षण कहते हैं यावत, यावत लक्ष्य काल अनवस्थित सती व्यावर्तकत्व, जब तक लक्ष्य रहेगा तब तक ये नहीं रहेगा, ये तटस्थ, और जो स्वरूप लक्षण होगा वो यावत लक्ष्य काल अवस्थित सत्य रहेगा, उस स्वरूप जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जब तक मतलब ब्रह्म का ये स्वरूप है, तो ये यावत लक्ष्य काल लक्ष्य ब्रह्म है, तो जब तक ब्रह्म है तब तक ये है, इसको कहेंगे स्वरूप लक्षण, चाहे वेदांत परिभाषा में दिया था वो लक्षण। अच्छा आगे तृतीय, ये द्वितीय सूत्र पूरा हो गया, यहाँ तृतीय सूत्र के लिए टीकाकार मंगलाचरण कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज यहाँ समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।